بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إكيوا اليوم لترككم نتانو مويزي الحجة mwaka 1438 darsa kitabu An-Nahw al-Wadih fi Qawa'id al-Lughah al-Arabiyyah. Tulimalizia katika darasa iliyopita I'rab al-Mahalli, na leo biidhnillah ta'ala tutaingia katika mawdu' الفعل المضارع المعتل الآخر وأحوال إعرابه. الفعل المضارع المعتل الآخر وأحوال إعرابه. تلسوما أتك دراسة زي زفيتا نيني معنى المعتل الآخر، وتعالي هو فعل ambao ni mu'tal al-akhir, ni ile ambayo mwisho wake kuna moja katika herufi miongoni mwa herufi zinazojulikana kama hurufu al-'illa, ambao ni alif, waw ama ya. Sasa hii fi'l mudhari' ikiwa mwisho wake kuna alif ama waw ama ya, ina hali fulani katika irabu yake tofauti. Hiyo ndio biidhnillah ta'ala tutakaisoma hapa, na kama ilivyo kawaida kwa mwanzo tutasoma amthila, kisha tusome bahth ambayo itatushereheshea hii mifano iliyotajwa hapa, kisha tusome qaida ikiwa ni kama tarkhis ya yote hayo tutakayosoma. Al-amthila يتغذى الغلام، فنوقيل أخشى البرد. تابو لماذا تنسى وعدك؟ ن أنت تدنو من الكبش يصفو الجو يعدو الحصان. ينفوات أشتهي الطعام يجري الماء يعوي الذئب. هين فانو كتك وقان دي وقوان تكيجي كتك وقان دي وقيدي أود أن يتغذى الغلام يجب أن أخشى البرد لن تنسى وعدك. نفوات أخاف أن تدنو من الكبش يسرني أن يصفو الجو لن يعدو الحصان. نفوات لن أشتهي الطعام أحب أن يجري الماء لن يعوي الذئب. يمفان قدت سيوم يبيه كشن أصوات لم يتغذى الغلام لم أخشى البرد لا تنس وعدك. إن أفواتا لا تدن من الكبش لم يصف الجو لم يعد الحصان. إن أفواتا لم أشتهي الطعام لم يجري الماء لم يعو الذئب البحر فهي بحر تتaelewa makusudio ya mifano iliyotajwa hapo juu. قال انظر الى الافعال المضارعه التسعه في القسم الاول. انظر الى الافعال المضارعه التسعه في القسم الاول. تزاما مثال يا اذا فعل المضارع تسعه zilizokuwa katika kigawanyo cha kwanza, akusudia upande wa kulia yataghadha alghulam mpaka yahwi dhib, tisa yote. Tajiduha jami'an mu'tallat al-akhir, tajiduha jami'an mu'tallat al-akhir. Ukiangalia ukapata mifano yote haya, mwisho كنا حرف من حروف العلة. الثلاثة الأولى منها بالألف يتغذى أخشى تنسى مش الألف. والثلاثة الثانية بالواو تدنو يصفو يعدو مونا فيزوري. طيب والثلاثة الأخيرة بالياء اشتهي يجري يعوي مش كنانين يا. وتجدها جميعا معربة لخلوها من نوني التوكيد والإناث. نوكي انغليا بزوري وتقوت زوت هزن معربة سيوم ابنية كنين sababu hakuna mwisho wake nun at-tawkid wala pia hakuna nun al-inath ama nun an-niswa. Kwa sababu ikiingia nun at-tawkid na nun an-niswa itakuwa nini? Ni mabni. Lakini hapa hakuna vyote vile, kwa hivyo itabaki kwa nini? Ni mu'rab. Wa jami'uha marfu'atun li khuluwiha min adawat an-nasb wal jazm. Na ukiangalia vizuri hizi fi'il mudhari' zote hizi zitakuwa ni marfu'a, kwa sababu hapa hakuna chochote katika kile ambacho kitasababisha kuwa mansub ama majzum. Hilo nafikiri liko wazi. Wa jami'uha marfu'atun li khuluwiha min adawat an-nasb wal jazm. Kwa hivyo ikiwa hakuna adat min adawat al-jazm, adawat yani bimaana kile kinachosababisha iwe ni mansub ama kinachosababisha iwe ni majzum, hakuna. Na maadamu hakuna, itabakia kuwa nini? Ni marfu'. Walakin ma sababu fi adami dhuhuri dhamma allati hiya alamatu rafi fi awakhiriha, kwa nini basi hatuioni hiyo dhamma ambayo yatakikana katika maneno haya iwe ndio alama ya rafi mwisho wake, kina tuone kwamba. Qala as-sababu anna akhira kulli fi'lin min hadhihi al-af'al harfu 'illah. Sababu ni kuwa kila fi'l katika hizi af'al tuzitaja hapa mwisho wake ni harf min huruf al-'illah. Wa harfu al-'illah in kana alifan ta'adhara dhuhur الضمه عليه. لا اكيوا كنا حرف من حروف العله اكيوا ني الف اتكوا كنا تعذر بمعنى هيويزي كظهير ضمه جو yake كو لغه inaoeleweka kiingereza sema layman's language, tukitumia lugha inaoeleweka tusema ni kama dhamma imeomba udhuru kutodhihiri, imealikwa mahali sana, mimi naomba udhuru sidhihiri hapo, sitoweza kuja kwa sababu fulani, sababu pale kuna mtu fulani mimi siwezi kuja. Sasa hapa dhamma ni kama kusema maadamu kuna alif mimi siwezi kuwa. Fahamu. Kwa hivyo ikawa imekuwa na taadhur ya kudhihiri ile dhamma juu ya alif. Wa in kana wawan au yaan kana dhammuhu mustaqbalan, na ikiwa ni wao mwisho ama ya itakuwa dhamma ni uzito kudhihiri, kama kwa mfano anta tadnu, ama tuseme yasfu aljawu. Ukisema yasfu aljawu, uone kuna uzito hapo. Si kwa eti haiwezi kuwepo, iye yaweza kuwa, lakini kwa sababu ya uzito ndio maana haikuwepo hapo, kinyume na taadhur. Taadhur haiwezekani kabisa, hapa ni kwa sababu ya uzito ndio haikuja. Ama nasema ashtahiyu at-ta'ama, ina uzito. Kwa sababu ya huu uzito, Waarabu wakawa hawaitamki ile dhamma wala hawaidhibiti ile dhamma kwa sababu ya uzito. Walidhalika lam yakun hunaka buddun min baqa'i harfi al-illati sakinan wa taqdiru dhammati alayhi fi jami'i al-ahwal. Na kwa sababu hiyo ikawa haiwezekani, hakuna budi isipokuwa kubakia ile harfu al-illa na sakinan vile vile na sukuni yake, iwe ile dhamma itakadiriwa juu yake katika hali zake zote. Tuelewana? Kwa hivyo hii yataghadha al-ghulam, pale mwisho kuna dhamma ama kuna rafa pale mwisho, lakini haiwezi kudhihiri kwa sababu ya taadhur. Ile taadhur imezuidia pale kudhihiri ile dhamma. Tadnu hatusemi sasa ni taadhur, taadhur ni katika alif. Ama katika wao na ya itakuwa nini? Thiqal, kuna uzito katika kuitamka. Kwa hivyo katika hali zote hizi, isipokuwa ile ya kwanza tusema kilichozuia pale nini? Taadhur. Hii ya pili tusema kilichozuia nini? Athiqal, manaa min dhuhuri ya taadhur. Na hapa tusema manaa min dhuhuri ya athiqal. Tayyib, undhur ila hadhi al-af'al, ila hadhi al-af'al nafsiha maratan thaniyatan fi al-qism al-thani. Tizama tena mara ya pili hii mifano katika kigawanyo hiki cha pili. Awaddu an yataghadha al-ghulam mpaka lan yahwi yadhib. Tajidha mu'rabatan kama kanat fi al-qism al-awwal. Utapata pia ni mu'rab, si mabniya kama ilivyo katika kigawanyo kile cha kwanza. Walakinaha taghayyarat min ar-raf'i ila an-nasbi lidukhuli adawati nasbi alaiha, ingawa zimebadilika kutoka katika rafa zikaje kwenye nini? Nasbi, kwa sababu kumeingia vile ambavyo husababisha wa mansuba. Wa idha bahathna fi awakhiriha lam najid lin nasbi atharan dhahiran fil af'al allati akhir kulli minha alif. Ukiangalia katika ile mifano ambayo mwisho wake kuna alif, kama ay yataghadha an akhsha lan tansa, ukiangalia lakini mwisho pale ile nasba hauioni wala athari yake hatuioni katika fi'li hizi ambazo mwisho wake kuna nini? Alif. Bi khilafi al-af'al allati akhiruha waw aw ya, akhiruha waw au ya, kinyume na ile mifano ambayo mwisho wake kuna waw au ya. Fa inna an-nasb fiha dhahirun, nasb tayuna iko wazi, kama kwa mfano an yadnu wa an yasfu wa lan ya'du wa lan ashtahiya an yajriya lan ya'wiya. Mwona ile fatha iko wazi? Naam, katika mfano hii iko wazi. Wasirru fi hadha al-ikhtilaf anna al-alif yata'adharu tahriquha wa lidhalika tuqaddaru 'alayha al-fathah fi hali an-nasb. Na siri katika hili ni kuwa kwa nini iko tofauti ikiwa mwisho ni alif na wawu na ya ni tofauti na alif? Kwa sababu alif huwa yataadhar, haiwezekani ile haraka kudhihiri juu yake, kwa hivyo itakadiriwa ile fatha katika hali ya nini, ya nasb. Amma alwawu wal ya fa min as-sahli an-nutq bihima maftuhatayn. Ama tukizungumzia wawu na ya, basi ni sahali mtu kutamka zikiwa na fatha. Walidhalika tadhharu alayhima al-fathatu 'inda an-nasb. Na kwa sababu hiyo utaona ile fatha imedhihiri wakati ikiwa nini, ni mansub. Kama kwa mfano nilipotaja an tadnuwa an yasfuwa lan ya'duwa lan ashtahiya an ajriya lan ya'uya. Hone kwazi. Naam. Tofauti na alif. Alif pia imefichika, kwa hivyo yakadiriwa juu yake. Tayib. Kusema undhur la hadhihi al-af'al marratan thalitha fi al-qism al-thalith. Sasa tazama mara ya tatu katika wanyo cha tatu. Tajiduha mu'raba kama kanat fi al-qismayn as-sabiqayn. Utapata ni mu'raba kama ilivyo katika vigawanyo vya sentensi za mifano ya kwanza na ya pili. Walakinaha sarat huna majzuma lidukhuli awamil aljazmi alayha. Lakini katika hali kama hizi kawa ni majzuma, zina jazmi, kwa sababu kumeingia vile visababishi vya kusababisha iwe ni majzuma. Fama alamatu aljazmi fiha. Hebu jiulize swali, je, alama ya jazm hapa itakuwa nini? Tataammalu awakhir hadhihi al-af'al fanajiduha mahdhufa. Tukitizama mwisho wa hizi fi'li zilizotajwa hapa ambao ni majzuma, utapata kuwa mwisho wake umeondolewa, yani bimaana ile harfu al-'ilm mfanini imeondoka. Wa qad kanat thabita fi al-qismayn as-sabiqayn. Na katika mifano ile miwili ya mwanzo iliyopita tumeona ile herufi iko pale pale. Lakini hapa sasa tukiangalia kwa mfano, lam yataghadda lam akhsha la tansa, mwisho hakuna ile alif ambayo tumeizoea kule juu katika yataghadda akhsha tansa an yataghadda an akhsha lan tansa, lakini huko mwisho kuna imeondolewa, hatuioni katika mifano inayofuata. La tadnu lam yasfu lam yaghdu. Sisi tumezoea anta tadnu yasfu yaghdu, sio? Ini hapa imekatwa pia. Lam ashtahi lam yajri lam yawi, kule juu tumezoea yawi yajri ashtahi, hapa imekatwa. Wa idha bahathna an as-sabab fi dhalika lam najid sababan siwa dukhul al-adawat al-jazima 'alayha. Tukitafuta sababu hatutaona sababu yoyote isipokuwa kwa sababu kumeingia vile visababishi vinavyosababisha hii fi'l. Kwa nini? Majzum. Fa hiya allati hadhafat hadhihi al-awakhir. Kwa hivyo simtafute sana yule aliyefanya shughuli hii, itakuwa ni hizi adawatul jazm ndio zilifanya kazi hiyo. Bidhalika yakunu hadha al-hadhfu alamatul jazm. Katika hali kama hii hadhfu hii ndio alama nini, ya jazm. Tumeelewana mpaka hapa? Tayib. Al-qawaid. Qaida leo, al-fi'l al-mudari' al-mu'tall al-akhir yurfa'u bi dhammati muqaddarati 'ala al-alif wal-waw wal-ya. Fi'l mudari' ambayo mwisho wake kuna harfu min hurufi al-'illa, ikija katika hali ya rafa kwa dhamma basi huwa ni muqaddara, yakadiriwa katika alif na waw na ya. Kwa hivyo katika hali zote ile dhamma itakuwa fani yakadiriwa. Wayunsabu bi fathatin muqaddaratin ala alif, ama ikija fatha basi yawani kukadiriwa kwake ni katika alif peke yake. Wa dhahiratin ala alwaw wal ya, ama katika waw na ya huwa iko wazi ni fatha ya dhihiri. Wayujzamu bihadfil akhiri, na ikiwa katika hali ya jazm ule mwisho itaondolewa ile harfu katika huruf al-illah. Tuchukulie mifano, mfano wa i'rab namudhaj. Yakhtafi al-khuffashu bin-nahari, khuffashu ni ule namuita kwa lugha nyingine wasema pwepwe na wengine mwita popo. Ha, khufash, na watu wakwetu wasema popo nyundo. Popo nyundo ndio khufash. Sema yakhtafi lkhufashu bin nahari, kifika mchana yeye hujificha. Yakhtafi ni fi'l mudari' marfu' bi dhammatin muqaddaratin على الياء. هي يختفي مش يكون حرف من حروف العلة، لكن فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، صاب ضمة هاي ذهير، ضمة هاي ذهير كحالي كما هي. الخفاش فاعل مرفوع بالضمة، بالنهار الباء حرف جر مبني على الكسر، والنهار مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. كريك واسي عميك. لم ينمو الزرع، لم حرف نفي وجزم مبني على السكون. كوي وين كتك أدوات الجزم. ينمو نفعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو. تمجواجه كواني واو ديو مكوزي مفوتو هابا وسبابي إلي ضم فلمش ضم هو إلرانين نواو نفتح هو إلرانين نألف نكسر هو إلرانين نيا. وتجواجه نهروفياني مكوزيكان أنغالية حركة فلمش. Ikiwa ni dhamma itakuwa ni waw. Ikiwa ni fatha itakuwa ni alif. Ikiwa ni kasra itakuwa ni ya. Az-zar'u ni fa'il marfu'un bid-dhamma. Fa'il marfu' bid-dhamma. Naktafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, shukran lakum wa barakatuh.